baba gözüm baba, dağlar karalı bugün. Çağlay yaşım çağlar, gönlüm yaralı bugün. Kar yağmış saçlarıma, ömrüm boralı bugün. Heyecan aklım nereli bugün, hayran dedi miyim benden. Ömrüm boralı bugün, heyecan aklım nereli bugün, kurban dedi miyim benden. Ellerim bahçesinde gülden bana ne canım. Bir gün için ağlarsın elden sana ne canım. Ben bu yoldan dönemem lanet dönene canım. Heyecan ömrün önüne sonuna kurban deli miyim ben. Lanet dönene canım, heyecan ömrün önüne sonuna kurban deli miyim ben. Mahzuni ah diyerek yandı gelele canım. Taşına bir güvercin kondu gelele canım. Ağustos'ta gönlümü dondu gelele canım. Heyecan düştüm dünya yoluna, kurban deli miyim ben. Dondu gelele canım, heyecan düştüm dünya yoluna, kurban deli miyim ben.